Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulullah ve ala alihi sahbi ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. Amma ba'd. Geçen hafta Buruç suresine mukaddime yapmıştık zaten. İlk ayetleri işlemiştik. Meşhur Sahih Müslim'deki kral çocuk hadisini şerh etmiştik. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz programı hızlandıracağız. Bitmek üzere zaten kısa sureler. Nas suresine kadar ulaşacağız inşallah. Nas suresine ulaştıktan sonra ilmi devreler başlayacak. İlmi metinlerin Allah nasip ederse inşallah iyice irdelenmesi üzerinde, ilmi böyle geçmiş selefin yazdığı akide metinleri üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Bundan sonraki program içinde inşallah. O yüzden hızlı bir şekilde bitirmeye gayret edeceğiz. En son kaldığımız ayet 11. ayetti geçen hafta. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayeti kerimede diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرِ Hatırlayacak olursanız Ashab-ı Uhdud'dan bahsettikten sonra, onların cehennemlik azap ehli olduğunu anlattıktan sonra Allah tam zıttını, yani onların yaptığının zıttını yapan, iman edenlere yakışan icraatları yapanları cennetle müjdeniyor. O iman edip de salih amel işleyenler, işte onlara altlarından akan ırmaklar vardır. Altlarından akan ırmaklar ifadesi, yani şimdi müşrik bir kavim Allah'ın kitabından uzak oldukları için anlamıyorlar diyor. Altlarından akan ırmaklar şimdi ayağın altından su mu akıyor zannediyor. Oysa ki Firavun ayeti kerimede diyor ki Allah Firavun'un sözünü naklediyor. Ey kavmim diyor, Mısır'ın mülkü benim değil midir? Ve bununla beraber altlarınızdan akan ırmaklar benim değil midir? Bu Araplarda bir tabir. Altlarından akan ırmaklar. Yani yanından nehir dere aktığı zaman o altlarından akan ırmaklar ifadesidir. Yani farklı tasavvur edilmesi gerekmez. Dediğimiz şekildeki cennette de mevcuttur. Baldan, sütten ve şaraptan akan ırmaklar herkesin bildiği şeyler. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki bu apaçık bir kurtuluştur. En büyük olan kurtuluştur. Ve Allah subhanahu wa ta'ala azze ve cel devamında diyor ki inne batşe rabbeke leşedid. Şüphesiz senin Rabbinin gücü şedittir. İntikamı, düşmanlarından aldığı intikamı nedir? Şedittir. Allah subhanahu teala azze ve celle tuzak kurar. Biz bunu daha önce de anlatmıştık. Allah'ın tuzak kurması şu, selefe göre. Selef diyor ki eğer hayatında günah ve masiyet varsa, bu arttıkça Allah'ın sana nimeti arttıysa, o zaman Allah'ın tuzağından kork diyor. Yani insan hayatı isyanla, fıskla, masiyetle, Allah'ın yasak ettiği şeylerle doldurmasına rağmen Allah'ın ona verdiği nimetler artıyorsa bu Allah'ın ona tuzağıdır. Allah onlarla onu saptıracaktır demektir. Allah bu sebepten güç sahibidir, intikam sahibidir. Düşmanlarından, ki düşmanlar sadece kafirler, müşrikler, münafıklar değil, Müslümanların fasıkları, Müslümanların günahkarları ve facirleri de bu tehdidin, genel tehdidin içerisindedirler. İnne Rabbe İnne batşe rabbike leşedid innehu huve yubdi'u ve yu'id. Şüphesiz o Allah ki ne yapandır? Tam kudretiyle yaratan, sonra onu döndürendir. Yani o yarattığı şeyi tekrardan eski haline. Burada ölüp öldürme, diriltmeden konuşuyor. Çünkü biz öleceğiz. Allah bizi tekrardan diriltecek. Allah bunlara kadirdir diyor. Ve huvel gafurul vedud. O Allah ki gafurdur. Bağışlama sıfatıdır Allah subhanahu wa ta'ala, gafur ismi. Vedud da Arapça vedde sevgi kelimesini ifade eder. Vedud çokça hani sevilen, kendisine muhabbet duyulan ve birbirlerine kulları sevdiren, o vedud isminin birçok manası var. Sevgi ifade eder. Yani Allah subhanahu wa ta'ala gafurdur, bağışlayandır. Allah subhanahu wa ta'ala veduddur. Yani kendisi sevilen, insanları birbirine sevdirendir. Nitekim Müslim hadisi sabittir ki Allah birini sevdiği zaman Cibril'i çağırır. Ey Cibril, ben falanı seviyorum, sen de sev der. Cibril gider gök ehline der ki Allah falanı seviyor, siz de falanı sevin. Gök ehli de yer ehline gelir, kalplerine vesvese verirler ama hani şeytanlaşmış insanlara değil, güzel Müslümanlara, güzel müminlere melekler de vesvese verirler ki Allah falanı seviyor, gök ehli de seviyor, siz de sevin. Onlar da onu severler. Allah birine buğz ettiği zaman Cibril'i çağırır der, ben falana buğz ediyorum. Cibril de buğz eder, gider gök ehline söyler. Onlar da yer ehline söylerler. Güzel müminler de yer ehlinden ona buğz ederler. O yüzden müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitleridirler. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala dilediğini dilediğine sevdirir, dilediğini dilediğine buğz ettirir. Bazen sevgiyi veya nefreti doğuran şeyler sebeplerdir. Ama sebepler her zaman sonuç değildir. Birçok meselede olduğu gibi. Bunu nereden anlıyoruz, fıkh ediyoruz? Allah diyor ki peygamberine Celle Celaluhu, sen diyor dünyayı da harcasaydın onların kalplerini ülfet ettiremezdin. Ama Allah onların kalplerini birleştirdi. Yani dünyayı harcamak, mesela insanların birbirine kalbini sevdiren şey nedir? Birbirlerine ikram etmeleri, hediyeleşmeleri, öyle mi? Birbirlerine hak ve hukuklarını gözetmeleri, birbirlerine hak ettiği saygıyı göstermeleri. Bunlar evet sevgiyi oluşturabilecek sebeplerdir ama bunlar sonuç demek değildir. Öyle olsaydı dünyayı harcamakla herkesin kalbinin birleşmesi gerekirdi. Öyleyse bu kevni, Allah'ın elinde. Allah dilediği anda olur. Allah dilediklerinin kalplerini birleştirir. O yüzden müminler Allah yolunda savaşan bir binanın tuğlaları gibidir. Onlar ağaca benzerler müminler ki rüzgar vurduğunda ağaç yalpalasa da devrilmez. Ama münafıklar topluluğu suyun üzerindeki köpük gibidir ayette dediği gibi. İlk vuran rüzgarla devrilirler. Çünkü kökleri sağlam değildir. Toprağa iyice yapışmamışlardır. İşte bu müminler arasındaki ağacın kökleri gibi veya binanın tuğlaları gibi birbirine geçmeyi sağlayacak olan şey Allah'ın iradesi, Allah'ın dilemesidir. O yüzden hep birbirimize dua etmemiz gerek. Peygamber Sasam diyor ki, birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Eğer bir kardeşinize karşı şeytan buğuz vesvesesi veriyorsa, düşmanlık vesvesesi veriyorsa o kardeşinize dua edin. Göreceksiniz ki kalbinizdeki buğuz ve düşmanlık yok olup gidecek. Buna benzer birçok nas var bu konuyu anlatan. Mesela müminler dua ediyorlar. Diyorlar ki Rabbena la tec'al fi kulubina gıldan lil mu'minin. Ey Rabbimiz bizim kalbimizde müminlere karşı gılva, yani katılık, onlara karşı düşmanlık, buğuz, nefret gibi şeyleri koyma, kılma. Niye istiyorlar? Demek ki girebiliyor. Mümin de olsalar girebiliyor. İyi insanlar da bak Müslümanların demiyorlar, müminlerin, güzel iman ehli olan insanlara karşı kalbe buğuz gelebilir. Allah cenneti vasfederken orada diyor kalplerde düşmanlık yoktur, nefret yoktur diyor birbirlerine karşı. Cennet ehlini vasfederken Allah subhanahu wa ta'ala. Niye? Dünyadayken yeri gelmiş edebilir. En basit örneği Ebu Bekir Ömer radıyallahu anhuma. Ne kadar seviyorlar birbirlerini? Malum. Herkes biliyor. Ama peygamberin huzurunda tartışınca diyor ki sen bana hep muhalefet ediyorsun zaten. Bu gösteriyor ki şeytan onları işlemiş vesveseyle. Şeytan gelmiş kulağın altından fısıldamış. O yüzden Allah'tan bu konuda afiyet dileyip kardeşlerimize ne yapmamız lazım? Rahmetle dua etmemiz lazım ki Allah bizim kalplerimizi ürfet ettirsin. Kimse bulunmaz Hint kumaşı değil. Cemaat insanlara ki cemaat Allah'ın dinini ikame eden cemaattir. Yoksa 5 kişi bir araya gelmek, 500 kişi bir araya gelmek cemaat olmak değildir. Allah'a iman eden, Allah'ın dinini yaşayan bir topluluğa insan muhtaçtır. İnsan ona muhtaçtır ama o topluluk insana muhtaç değildir güzel kardeşler. O yüzden birbirinize muhtaçsınız. İster bunu kabul edin ister kabul etmeyin. Allah böyle takdir etmiş. Allah böyle dilemiş. Sen unuttuğunda senin yanında sana hatırlatacak bir adam lazım. İleriki ayetlerin tefsirinde de gelecek. Hatırlatmak ancak korkanlara fayda verir. O yüzden Allah'tan temennim Müslümanların kalplerini bir araya getirmesidir. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ O Allah gafurdur, veduttur. O Allah ki zul arşil mecid. Övülmüş arşın sahibidir. Bu Arapça sahip demek. Yani onun sahibidir. Arşul mecid, övülmüş arş. Arş Arapça oturak demektir güzel kardeşler. Arş Arapça oturak demektir. Şu var ya benim oturduğum şey. Bunun adı Arapça'da arştır. Derler ki hâze arşu hâze racul. Bu adamın arşıdır derler. Yani oturağı demektir. Ama Allah yarattığına benzemez haşa. Arş bir mahluktur. O sınırı olan bir şeydir. Ama Allah'ın yarattığı mahlukat arasındaki en büyüğüdür. Çünkü defalarca da anlattım. Yerlerin ve göklerin kürsüye olan oranı koca bir çöldeki halka gibidir. O kürsü ki yerleri ve gökleri içerisine almıştır. Vasiya kürsüyü semavati vel ard. Onun kürsüsü yerleri ve gökleri içine almıştır. Kürsü ise arşın yanında çöldeki bir halka gibidir. Arşın büyüklüğünü şimdi düşünün. Yani yerler ve gökler derken dünya ve üzerindeki gök değil. Galaksiler, yıldızlar, güneş sistemi, o kadar gezegen anlattıkları bilim adamlarının. Bunlar yerler göklerin ne kadarı Allahu Alem. Yedi kat yerin, yedi kat göğün ne kadarı Allahu Alem. Bunun kapsadığı bir kürsi oranı çöldeki halka ve o kürsüyü kapsayan bir arş ne kadar büyük bir arş. O yüzden diyor zul arşil mecid, övülmüş arş, o büyük arş. Arş deyince zaten cinler şeytanlar titriyorlar. Sebebi onlar iyi biliyorlar, kulak hırsızlığını oraya çıkıyorlar çünkü. Daha önce geçen ayetlerde bunun tefsirini yapmıştık. Önceki dersleri dinleyenler, bilenler bilirler. Onlar kulak hırsızlığına çıktığı için çok iyi biliyorlar arşın ne kadar muazzam bir şey olduğunu. Mahlukatın en büyüğü. Allah istiva etmiş, yani istiva Arapça oturmak demek. Ama haşa Allah bizim oturduğumuz gibi oturmaz. Allah yarattığı bir şeye benzemez haşa. Onu kim söylerse kafirdir, ona kafir demeyen kafirdir. Ama Allah o büyük arşın sahibidir. İhtiyacın vardı yok. Haşa, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama Allah bunu bir fitne vesilesi kıldı, imtihan vesilesi kıldı. Kimileri bununla saptılar, kimileri bununla hidayete erdiler. Zul arşil mecid fealul lima yurid. Allah dilediğini yapandır diyor ayette. Çünkü Allah kahhardır, Allah güç sahibidir. O kadar kafiri küfre dilemiş onlara küfrü. Çıkabilirler mi kaderinin dışına, iman edebilirler mi? Edemezler. Allah dilemeden edemezler. Kader bu işte. Allah kahhar, Allah cebbar. Dilediğini dilediğine yaptıran. İman dilediği de imanın dışına çıkıp küfre dalamaz istese de. İsteyemez böyle bir şey. Çünkü Allah dilediğini yaptırandır. Fa'al Arapça, fa'al yapan demek. Fa'ale yaptı demek. Fa'al Arapça'da mübalağalı fiil. Yani her dilediğini yaptıran yani. Bila istisna, istisnasız bir şekilde. Fa'alul lima yurid. Ne istiyorsa onu yapar. Kimseye sormaz. Allah iblisi yaratırken sana bana mı sordu? Çocuğun biri bir yerde soruyor. İşte hocam diyor, işte dinin bu hükmü işte. Akikada kıza iki tane, erkeğe iki tane, kıza bir tane kesilmesi ve mirastan erkeğin iki pay, kızın bir pay alması neden diyor. E dedim Allah iblisi neden yarattı? Diyor ben o soruyu sormadım ki. E diyorum farkı ne? Farkı yok ki. Allah dilediğini yapandır. Sana mı soracaktık mirastan kime ne kadar pay ederken? Ya affedersin falana bir sorayım da ondan sonra karar vereyim mi diyecek Allah subhanahu teala haşa. Allah dilediğini yapandır. İster boyun eğ, ister eğme. Allah kaderine zaten herkesi boyun eğdirmiş. فَعَلُ لِمَا يُرِيدُ Allah meydan okuyor bütün herkese. هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ الْجُنُودُ Bununla beraber de sana orduların haberi geldi mi? Bununla alakalı hadis naklediyor zaten İbn-i Kesir rahimallah. Bir gün Peygamber sasın bir kadının yanından geçerken bu ayeti okuyor. Ve ardından Peygamber sasın evet şey kadın diyor ki evet bana ayetler okununca bana o orduların haberi geldi diyor. Bu peygamberin Kur'an'la konuşmasıdır. Birazdan diğer surelerde de gelecek. Âlâ suresinde falan. Kur'an'ın bütün hitaplarına cevap vermiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela diyor Eleysallah bi kafin abde bele. Allah kuluna kafi değil midir? Evet Allah kuluna kafidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep bunlara cevap vermiş. Namaz kılıyorken, Kur'an okuyorken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlara cevap vermekten geri durmamış. Ve ayet devam ediyor tabii ki ayetler. Allah subhanahu ve teala demişti ki Allah dilediğini yapandır. Hadis, orduların haberi geldi mi? Firavun ve Semud. Kimin ordusu? Firavun'un ordusuyla Semud'un ordusu. Ona askerlik yapanlar, ona kulluk edenler. Şimdi herkes konuşuyor yani. O tağut, bu zalim, bu kafir. Ya o kafiri, zalimi, tağutu, tağut yapan, azgın yapan onun ordularıdır, askerleridir yani. İnsanları korkutan askerlerdir. Adam benim evime baskına kendisi gelmiyor vatandaş yönetici. Adamlarını gönderiyor yani. Adamları da polisler, askerler. Onlar basıyorlar. Eğer bu şehrin dışında ormanlık arazideyse jandarma basıyor. Yani şehir merkezindeyse polis gelip basıp alıp götürüyor seni. Ne için? Sakallısın. Ne için? İşte tevhide inanıyorsun. Ne için? Şeriatçısın. Elhamdülillah şeriatçıyız. İnkar etmiyoruz ki zaten. Sanki bir suçmuş gibi niye dayatıyorsun ki? Yahudi inanç özgürlüğü veriyorsun da Müslümana niye vermiyorsun? Yahudi kendi şeriatıyla hükmoluyor da ben deyince Müslümanım kendi şeriatımla hükmoluyor. Bu mu suç oluyor? Tabii kim kime neyin hesabını soracak yani? Kim kime neyin hesabını soracak? Tilkiler, çakallar piyasada adam olmuşlar. Kuzuları yargılıyorlar. E hiçbir zaman tilki kuzunun masumluğuna hükmeder mi? Karnı acıkmış, yiyecek bir şeyler lazım. İster istemez kuzu hep suçlu olacak. Bir kıssa anlatır Araplar. Kurdun biri kuzuyu yatırmış, tam kesecekmiş. Kuzu da can havlinden ayağını vurmuş. Hani kurtarayım kendimi diye. Gördünüz mü ağalar demiş. Bak nasıl tekme atıyor, bu öldürülmeyi hak etti demiş yani. Şimdi bunlar da böyleler. Rabbimiz Allah'tır dedik diye hapsediyorlar. Sonra o baskılardan dolayı bir tepki olarak, etkiye tepki olarak bağırdın mı, çağırdın mı, bir şeyler yaptın mı da hemen ondan sonra diyorlar ki bak böyle yaptılar, suçlular. E sen ittin ona, ben yapmadım ki. Teröristleri devletler yetiştirir. Onlar diyorlar biz Müslümanız, başka adımız yok da. Zalim despot yönetimler kendi düşmanlarını kendileri hazırlarlar. Yaptıkları zulümlerle beraber. Kafir bir devlet de olsa Roma yüzlerce sene insanlara hükmetti. Osmanlı da hükmetti ki içinde kafir de yaşıyordu. Hristiyanı da, Yahudisi de vardı Osmanlı devletine. Başka devletlerde. Ama adil olan bir devlet senelerce insanlara hükmedebildi. Ama zalim olanlar kendi halkları tarafından ezildiler. Bugün Beşar Esad'ın, dün Kaddafi'nin ve sırasıyla hepsinin ve onların asıl başı tetikçisi olan Amerika'nın yarın ezileceği gibi. Tabi Allah ayete devam ediyor. Belirlediğine kafir fi tekzip diyor ki ayet-i kerimede şüphesiz kafirler bir yalanlamanın içindedir. Kafir yalanlayandır zaten. Ama küfrün çeşitleri vardır. Tekzip bunlardan bir tanesidir. Alay etme bunlardan bir tanesidir. Cehalet bunlardan bir tanesidir. Şek şüphe bu küfür çeşitlerinden bir tanesidir. Buna benzer nifak gibi, itikadi nifak gibi küfrün farklı çeşitleri vardır. Allah burada özellikle yalanlayan kafirlere vurgu yapıyor. Belirlediğine kafir fi tekzip وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيدٍ. Onlar yalanlıyorlar, Allah'a tuzaklar kurduğunu zannediyorlar. Allah onları her taraftan çepeçevre kuşatmıştır diyor. Yani Allah onların tuzaklarına karşı tuzak hazırlamıştır. Bugün birçok devlet, yani kafir devlet, yeryüzündeki kafir devletler bir avuç Müslümanları kullanmak adına yeri gelir Afganistan'da destekler, yeri gelir Kosova'da destekler, yeri gelir Suriye'de kendi siyasetleri için destekler. Onlar bununla tuzaklar kurduğunu zannederler ama hesaba katmadıkları birinin tuzağı var. O da alemlerin Rabbinin tuzağı. Bu kadar çabanın ve gayretin neticesinde yeryüzünde yayılan bir tevhid dini var. Müslümanların beceremediği ama kafirlerin yardımcı olduğu bir dağılma süreci var. Her gün televizyonlara çıkartıyorlar. Birilerini oraya teşvik edeceğiz diye. Sonra bir televizyona çıkıyor. ATV Haber'de işte Selefi bilmem ne lider Suriye'de papaz kaçırmış. 50 milyon dolar fidye istiyor. Aa Selefilik neymiş diyorlar. Millet onu merak ediyor. Her haberde Selefilik. Millet dini okumaya başlıyor. Biraz Google'a yazıyor. Şeyh Google'a soruyorsun. Her şeye cevaplıyor zaten. Selefilik yazıyor. Oradan böyle yazılar, dersler geliyor. Bir bakıyorsun herkes Selefi olmuş yani. Onların tuzağı varsa Allah'ın da tuzağı var. Allah bu manada bütün kafirleri kuşatmıştır, kaderine götürüyordur. O da Allah'ın dilediği şeydir. Peygamber zaten söyledi kıyamete yakın tekrardan nübüvvet menheci üzere hilafet kurulacak. Adamlar Tunus'ta, Ürdün'de gösteri yapıyor. Binlerce kişi meydanda hilafet istiyoruz diye tevhid bayraklarıyla binlerce sakallı çıkıyorlar, dökülüyorlar sokaklara. Bundan 30 sene önce kim yapabilirdi bunu? Tunus'ta devletten aldığın belgeyle sakal koyabiliyordun. Kendi mahallenin dışındaki hiçbir camide namaz kılamıyordun 25 sene önce. Ve Süleyman Demirel de Türkiye'de o zaman Cumhurbaşkanı kendisi ki bizim Türkiye'deki hedefimiz İslamcılar üzerine Tunus modelidir dedi. Ağzıyla söyledi. Ne oldu aradan geçen 30 senede? Kafirler hiçbir tuzak kurmadı. Her gün tuzak kuruyorlar gece gündüz. Ama Allah onları çepeçevre kuşatmış, kaderine boyun eğdirmiş. Hem azgınlıklarını arttırıyor ama onların bu azgınlıkları sebebiyle hakkı yayıyor. Hak onların üzerine musallat olup yok ediyor onları. Ve yok etmeye de devam edecek. Bel huve Kur'anun mecid. Şüphesiz bu bilakis övülmüş bir Kur'an'dır, övülmüş bir kitaptır. Fî levhim mahfuz. Mahfuz olan, korunmuş olan bir levhadadır bu Kur'an ki levh-i mahfuzla alakalı olarak İbn-i Kesir rahimeullah Begavi'nin şu rivayetini getiriyor. İshak İbni Beşir yoluyla rivayet ettiği şu şeyde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki aslen tabii ki bu hadis İbni Abbas'ın sözüdür. İrsal bir hadistir, mürsel bir hadistir ama gaybtan haber verdiği için bu aslında peygamberin sözüdür. Hükmen merfu bir hadistir yani. İrsal de olsa, sahabe de söylese sahabe kendi kafasında mı gaybtan haber verecek? Peygamberden duymuş ama ravi peygamberden işittim demeyi zikretmemiş veya peygamberden bunu öğrenmiş, kendi sözleriyle nakletmiş. Peygamberin sözüyle İbn Abbas nakletmemiş. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Levh-i Mahfuz hakkında innehu fi sadril levhi la ilahe illallah vahdehu. Diyor levhanın, Levh-i Mahfuz'un tam ortasında la ilahe illallah yazar. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir yazar. Dinuhu el-İslam. O levhin tam ortasında yazar ki onun dini İslam'dır. Ve Muhammedun abduhu ve rasuluh. Muhammed de onun kulu ve elçisidir yazar. فَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَصَدَّقَ بِوَعَدِهِ وَاتَّبَعَ رُسُولَهِ. Kim Allah'a iman eder, vaatlerini tasdik eder ve Resullerine de tabi olursa اَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ. Cennete girer. وَاللَّوْحُ لَوْحٌ مِنْ دُرَّةِ بَيْضَى. Levha, beyaz bir levhadır. Nurdan beyaz bir levhadır. طُولُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Uzunluğu da, o levhanın büyüklüğü de yerler ve gökler arası kadardır. O kadar büyüktür. وَاَرْضُهُمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Arzı ise, onun arzı ise doğu ile batı arası kadardır. O kadar uzaktır. وَحَفَاتَهُ الدُّرُّ وَالْيَاقُودِ. Onun etrafı yakutlarla çevrilidir. Bütün her tarafı. وَدَفْتَهُ يَاقُوتُهُ حَمْرَا. Onun kağıdı var ya, defter kağıdı gibi kağıt. O diyor kırmızı yakuttandır. Yazılar kırmızı yakuttandır. O şekildedir. Ve kalemuhu nurun. Kalemi de nurdur. O kırmızı levhaya, yakut gibi kırmızı olan levhaya yazılan yazı da nurdur. Ve kelamuhu ma'kudun bil arşi. Onun sözü de arşta oturtulmuştur. Ve asluhu fi hicrin melek. Aslı da meleğin hicridir. Yani olduğu yerdir, bölgedir diyor. Bunu İmam Begavi rahimahullah Muallim-i Tenzil adlı kitabında nakletmiş İbn Abbas'tan senediyle beraber. Tabi Mukatil gene tabinin büyüklerinden diyor, levh arşın sağındadır diyor. Levh-i mahfuz olan şey arşın yanındadır diyor. Gene levh ile alakalı olarak İbn Abbas yoluyla peygamberden şu söz naklolunmuş aleyhissalatü vesselam. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ لَوْحًا مَحْفُوظًا مِنْ دُرَّةِ بَيْضًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah levh-i mahfuzu beyaz olarak yarattı kendisini. وَصَفَحَاتُهَا مِنْ يَاقُوتُ حَمْرَا. Onun sahifeleri de kırmızı yakuttandır. قَلَمُهُ نُورٌ وَكِتَابُهُ نُورٌ. Kalemi ve kitabesi nurdur. لِلَّهِ فِيهِ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ وَثَلَاثَ مِيَ لَحْظَا. Allah her gün 360 kere ona ne yapar? Lahza, mülahaza etmek. Buradan gelin. Allah 360 kere ona bakar her gün. Yahluku ve yerzuk. Baktığında yaratır ve rızık verir. Ve yumit ve yuhyi. Öldürür, diriltir. Ve yuizzu ve yuzil. Dilediğini izzetli kılar, dilediğini zelil kılar. Ve yef'alu ma yeşa. Allah dilediğini yapar, Allah dilediğinden sorulmaz. Celle celaluhu. Bu da Mu'cebül Kebir'de Tabarani tarafından rivayet edilmiş başka bir hadistir. Bununla beraber Buruş suresinin tefsiri bitmiş oluyor. Buruş suresinden sonra da Tarık suresi var. Tarık nedir? Bununla alakalı, tabi Tarık suresi Mekki bir suredir. Mekki surelerden bir tanesidir. Tarık'ın ne olduğuyla alakalı olarak da yıldızdır tefsirleri yapılmış alimler tarafından. Zaten birazdan o yorumları da getireceğiz ama Tarık suresinin faziletiyle alakalı olarak şu rivayet sabittir. Nesai rivayet etmiş. İmam Muaz bin Cebel radıyallahu anhu kavmine imamlık yaptığında Bakara suresini okutunca adamın biri çok uzun olduğu için gidip kendisi kısa bir namaz kılıyor ve ardından şeye gidiyor. Bu haber Muaz'a ulaşıyor. O diyor münafıktır, söyleyin ona. Adam da bunu duyunca peygambere şikayet ediyor. Diyor ki Muaz bana münafık dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki efettanun ya Muaz, sen insanları fitneye düşüren misin ey Muaz diyor. Ma kana yakfiki an takra bis-sema'i wat-tariq. Sana diyor Tarık suresini okumak yeter. Ve'ş-şemsi ve-duhaha. Bir de Şems suresini okumak yeter diyor. Bu da hani bu surenin faziletiyle, özellikle yatsı namazında bu surenin okumanın faziletiyle alakalı sabit olan bir rivayettir. Surenin ilk ayet-i kerimesi ve'ş-sema'i wat-tariq'tır. Biliyorsunuz Allah yarattıkları üzerine yemin eder. Allah diyor ki göğe ve tarığa yemin olsun ki. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ. Sonra Allah tefsir ediyor. Diyor ki sen tarık nedir? Nereden bileceksin? Bilir misin tarık nedir? En-Necmus Sakib diyor. Tefsiri geliyor. O sakib olan yakıcı bir yıldızdır. Hatırlayacak olursanız Saffat suresi ve başka ayet-i kerimeleri tefsir ederken 29. cüzde özellikle Tebareke suresinde yıldızlardan uzun uzadıya bahsederken yıldızlar göğü süslemek için yaratılmışlardır. Bununla beraber yıldızların şeytan taşlamak gibi bir görevi vardır. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla giderken yıldız kayıyor. Diyor bu nedir bilir misiniz? Diyorlar ki biz biliriz ki cahiliyede şirk hayatında hani bu büyük birinin doğumu veya ölümü için bir habercidir yani kayan yıldız. Diyor öyle değildir. Bu şeytanların kulak hırsızlığı yapan şeytanların gökte taşlanmasıdır diyor. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ göğe ve yıldıza yemin olsun. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ النَّجْمُ الثَّاقِبِ o yakıcı bir yıldızdır. O yüzden cinlerin nefret ettiği ayetlerden bir tanesidir bu ayetlerden. Özellikle hani bu tedavide kullanılabilecek bir suredir. Tarık suresi. Özellikle bu En-Necmu Thaqib ayeti o yakıcı bir yıldızdır. Onları yakan bir ayettir. Yani özellikle bunun tedavisi yapılırken bu kullanılır. İn kullu nefsin lemme aleyha hafız. Allah subhanahu teala diyor ki her nefsin başında bir hafız olan yani koruyan bir gözetleyici vardır diyor. Bakın bu Allah'ın her kula verdiği Rad suresi 11. ayette zikrettiği koruyucu meleklerdir. Allah ayette diyor ki lehu muakkibat muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfi yahfuzunahu min emrillah. Onların önlerinde ve arkalarında muakkibat vardır. Melekleri anlatıyor. Muakkibat melekleri bunlar. Onlar diyor Allah'ın emriyle onları korurlar. Yani Allah'ın takdiriyle geçirdiğimiz bir kaza var. Tamamıyla Allah'ın koruması yani. Araba taklalar atıyor, dönüyor. Sürücünün olduğu yer böyle eziliyor, büzülüyor. Araba pert olmuş, yok olmuş araba. Ama sanki böyle kağıdı böyle dürersiniz ya içindeki yok olmasın. Çocuk anne karnında dışarıdan baskıda gelse böyle korunur ya. Allah subhanahu teala öyle koruyor. Yani sıkışmanın eseri yok. Araba büzülmüş ama sıkışan tek bir tane adam yok. Niye? Allah dilemiyor. Depo patlıyor, elektrik aksamı çalışıyor, benzin elektrikle temas ediyor, patlamıyor. Niye? Allah koruyacak Celle Celaluhu. Subhanahu ve Teala. O dilediğinde insan ölecek yani. Yoksa tabi Allah'a hamdolsun Allah da kafirleri sevindirmedi. Onlar sevinecekleri bir haber için hemen damladılar oraya da 2 dakika sonra. Ama Allah onları sevindirmedi. Tıpkı Uhud Savaşı'nda Ebu Sufyan'ın Uhud'un eteğine gelip Muhammed aranızda mı diye bağırması. Bakıyor ses yok. Ebu Bekir Ömer aranızda mı? Bakıyor ses yok. O da bağırmaya başlıyor. Zannediyor ki hepsi öldü. İşte bizim Uzza'mız var sizin Uzza'nız yok. Peygamber o dakikaya kadar susturan, susmayı işaret eden peygamber diyor ki ona cevap verin diyor. Cevap verin. O sırada ne diyelim deyince bağırıyor ya. Allahu mevlana la mevla lekum. Allah bizim mevlamız da sizin mevlanız yoktur. Ömer bağırıyor ey Allah'ın düşmanı Allah seni sevindirmeyecek. O sorduklarının hepsi yaşıyor hayattalar diyor yani. Allah'ın düşmanları da sevinmek için geldiler ama Allah sevinçlerini kursaklarında bıraktı elhamdülillah. Çünkü Allah dilediğinde öleceğiz. İnsanlar istediğinde değil. Allah takdir ettiğinde ölüm bize gelecek. Allah ayeti kerimenin devamında in kulli nefsin lemma aleyha hafiz felyenzurul insanu mimma hulik. Allah diyor ki insan neden yaratıldığına bakmaz mı? Nedir o yaratıldığı şey? Ayetin devamı da bunu gene aynı şekilde tefsir ediyor. Yukhricu min beyni sulbi ve taraib. İnsan nereden hulika mimma indafik? O fışkıran bir sudan yaratılmıştır ki o menidir. Erkekten çıkan, kadının rahmine yapışan ve çocuğun olmasının sebebi olan, vesilesi olan iştir. Hulika mimma indafik. İnsan hatırlamaz mı? Bir pis meniden yaratılmış, fışkıran bir sudan. Yukhricu min beyni sulbi ve taraib. Sulb ve taraibin arasından çıkan bir şey. Şimdi sulb İnsanların şu bel bölgesi, tabi müfessirler çok farklı görüşler naklediyorlar. İşte biri diyor omuzların arasıdır, biri diyor omuzdan aşağı kadar olan kısımdır, sulb. Biri diyor taraip göğsün üstüdür diyor, biri diyor taraip göğüs kısmıdır diyor. Yani kadınla erkeğin zaten cinsel organlarının arka tarafında zaten hani meninin üretimi yapılır. Oradan zaten anne rahmine düşer ve annenin belinde, rahminde, karnında göğsün altında, sırtın içinde çocuk dünyaya gelir. Yani birçok görüş var. Ben hani mevzuyu uzatmamak için alimlerin tek tek isimlerini okumuyorum. Sahabe tabiinin büyüklerini. Her biri sulb ve taraip için aynı ortak tanımı aslında yapıyorlar. O da şu sırtla bel arasındaki şu arka kısım, yani anne rahminin ve babanın menisinin üretildiği insan vücudundaki o merkez noktayı kastediyor. O oranın arasından çıkarılmış bir su ile, fışkıran bir su ile yaratılmıştı. Yani Allah burada ne olduğunu, insana ne olduğunu hatırlatıyor. Bak sen böyle bir şeydin yani. O yüzden kibre gerek yok. O yüzden Rabbin emirlerine büyüklenmenin anlamı yok. İnnehu ala rac'ihi la kadir. Şüphesiz o Allah ki onu döndürmeye kadirdir. O da malumdur ki öldükten sonra Allah'ın insanları tekrardan diriltmesidir. Yevme tuble sarair. O gün döndürdüğü gün gizliliklerin hepsi açılır, dökülür. Allah o gün bize afiyet versin. Allah mümine o gün ikram eder de örtü çeker. Sahih bir hadiste, Bukhari'nin rivayet ettiği sahih hadiste olduğu gibi Allah örtüyü çeker ve der ki ey kulum efealte keze efealte keze kale naam kale naam. Der ki böyle yaptın mı falan gün? Evet. Böyle yaptın mı? Evet. Böyle yaptın mı? Evet. Allah perdeyi çekmiş ama başka kimse yok. Kuluyla baş başa. Yaptığı günahları ikrar ettiriyor ona. İkrar ettirdikten sonra diyor ben hepsini dünyada örttüğüm gibi burada da bağışlıyorum. Hepimiz günah işliyoruz. Hepimiz günahkarız. Allah bunları bir ifşa etse hiçbirimizin insan arasına çıkacak yüzü kalmayacak. Allah dünyada gizlediyse inşallah temennim odur ki Allah subhanahu wa ta'ala'dan ahirette de gizleyecektir onları. Mağfiret edecektir çünkü bu hadis bunu gösteriyor. Ama öyleleri var ki Allah gizliliklerini hep açıp dökecek. Tabi bu gizlilikler sadece şey değildir. İşlenen günahların açığa çıkarılması değil, hainliklerin çıkarılmasıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde sabit olan şu hadis var. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma diyor. Kal, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, yarfa'u li kulli gadirin livan inde istihi. Her hainin diyor başında hainlik bayrağı kaldırılır diyor. Hainlik sancağı kaldırılır. Ve yukal, denilir ki hadihi gadratu fulan ibni fulan. Bu falan ibni falanın, yani falanın çocuğu falanın hainliğinin bayrağıdır denir. Allah herkese rezil eder onu. Münafıklar o hainlerin birincileridirler. Verdikleri söze ihanet edenler. Ahitlerine ihanet edenler. Müslümanlara ihanet edenler. Sözüne ihanet edenler. Bunlar hainlik yapmışlar ve din günü o bayrağı kaldıracaklar. Kıyamet günü. O yüzden hainler dünyada insanları aldatmakla zannederler ki kurtuluşu erdiler. Oysa ki öyle değil. Asıl onun din günü Allah'ın katındaki hesabı var. Din günü Allah'ın katındaki hesabı. İnsanın en çok korkması gereken şey. Zaten nifakın bir alametidir. 4 alametinden biridir. وَاِذَا اْتُمِنَا خَانَ. Yani emanet edildiği zaman ihanet eder. Bazen size söz emanet edilir. Siz onu konuşursanız hainlik edersiniz. Bazen para emanet edilir. Ona sahip çıkmazsanız ihanet etmiş olursunuz. Bazen size nefis emanet edilir. Sahip çıkmazsanız hainlik etmiş olursunuz. Yani size bırakılan emanet ilim de olabilir. Hakkını yerine getirmezseniz ihanetini yapmış olursunuz. O yüzden hainliği sadece belli başlı kısıtlı dar ölçülerde tefekkür etmeyin. Hainlik birçok şeyde olabilir. Size yapılan dostluğa, ikrama karşılık kötülük sunmanız bir hainliktir mesela. Size yapılan tebessüme düşmanlıkla karşılık vermek, size yapılan iyiliğe kötülükle karşılık vermek hainliğin başka bir çeşididir. Böyle bir kötü akıbetten Allah'a sığınır, afiyet dilerim. Kendi nefsim ve sizin nefisleriniz için. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةِ وَلَا نَاصِرِ. O günkü insan için kıyamet günü ne bir kuvvet ne de bir yardımcı vardır. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. O gün diyor sema döndürülmüştür. وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. İbn Abbas diyor ki yani yeryüzü o gün yeryüzü nebatını atmıştır. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصِلٌ. O öyle bir sözdür ki o gün artık fasıl günüdür. Fasale Arapça bimâne hakemedir. Yani hükmetmek manasındadır. Fasale. O yüzden hakime fasıl derler. Hak batıl arasını ayırır, hükmeder. Der ki sen bu hak sahibisin, bu kadar da hak senindir der. Mesela ister İslam hakimi bir meselede hükmedebilir. Mesela şöyle bir ihtilaf olur. Bu mal benim mi senin mi? Dediği zaman bunun yarısı senin yarısı senin. Artık fasale. Arapça fasale ayırmak demek aslında. Ama diğer manası hakemedir, hükmetmektir. O yüzden hakim içtihat ettiği zaman, hüküm beyan ettiği zaman düşmanlığın arasına ayırmıştır, hüküm vermiştir. İnnehu la kavlun fas, o artık hükmün beyan edileceği gün. Dünyada ihtilaf ettiğin, gerek dinde, gerek tafsilatta, gerek dinin aslında, gerek furuunda, gerek insanların kendi arasındaki ilişkilerde, nerede olursa olsun. Büyük küçük hepsinin hesabı din günü Allah'ın katında. İnnehu la kavlun faslu ve ma huve bil hezli. Allah subhanahu ve teala diyor ki, yani o şaka değildir diyor. O gün şaka değildir. Niye bunu diyor? Müşrik kavim şakacı. Akşama kadar bırak espri yapsınlar. Akşama kadar bırak kahkaha atsınlar. Akşama kadar bırak eğlensinler. Başka hiçbir şey yok. O yüzden futbol yetmiyor, basketbol yetmiyor, eğlence merkezleri yetmiyor, sinema yetmiyor, tiyatro yetmiyor. Her gün yeni bir şeyler katıyorlar eğlence hayatlarına. Hayatları eğlence üzerine kurulmuş. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ Allah diyor ki o gün şaka değil arkadaş. Yani o gün 1000 kişiden 999'unun cehenneme gireceği gün. Polyanlacılık yapmanın anlamı yok ki yani. Millet ateşe girecek yani açık. O yüzden Allah şakacı müşrik bir kavme reddiye veriyor. Diyor o gün şaka değil. Göreceksiniz ciddiyetin ne olduğunu o gün. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَ O kafirler sana tuzak kuruyorlar. Bugün hepimize kurdukları gibi. Ve gelecekte de çoluk çocuğumuz Allah İslam üzere onları yaşatsın ve öldürsün. Onlar da yaşıyorken onlara da kuracak kafirler gene tuzak. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَ Adam diyor size Amerika Suriye'de diyor kullanıyor diyor kendi siyaset için. Ya onu biliyoruz. Onu bilmek için akıllı olmaya gerek yok ki yani. 3 tane haber izle onu biliyorsun zaten yani. 3 tane makale oku zaten onu herkes görüyor. Önemli olan senin ona ne hazırladı. İnnehum yekiduna keyde. Onlar tuzak kuruyorlar. Ve ekidu keyde. Ben de kuruyorum diyor. Sen merak etme. Emrolunduğun işi yap. Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ve'budhu ve tevekkel aleyh. Ona ibadet et. Ona tevekkül et. Ve ma rabbuke bi gafilin amma ta'melun. Rabbin yaptıklarından gafil değil. Sen amel etmeye devam et. Sonuç olmasa bile sonuca varacak. Sen sabırlı ol. Allah bunu emrediyor birçok ayet-i kerimede. Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelene kadar sen ibadet etmeye devam et. Çünkü benim de tuzağım var o kafirlere. Sen emrolunduğunu yap. İnnehum yekiduna keyde. Ve akidu keyde. Femahhilel kafirine emhilhum ruveyde. Allah diyor ki sen acele etme. Kafirlere mühlet ver. Birazcık göreceksin ki onlar helak olacakları büyük bir azaba emhilhum ruvayda yani birazcık onlara müsaade et demek bu. Onlar büyük bir azaba girecekler diyor. Lokman suresi 24. ayeti İbn Kesir bu ayetin tefsirinde getirmiş. O da numetti'uhum qalilan Allah kafirler için diyor ki biz onları birazcık faydalandırırız. Summa nattaruhu ila azabin galiz. Sonra da onları katı, acıklı, büyük bir elem verici azaba da zorlamış oluruz onları. Yani bu yaptıkları biraz metalanmaları dünyevi ellerindeki malları, ellerinde var olan güç, mal, mülk, çoluk, çocuk, kadın, eşya. Bunların hepsi diyor Allah subhanahu wa ta'ala bizim onları metallandırmamızdır. Onlar azabı arttırsınlar diye, azapları daha da kat kat olsun diye Allah'ın onlara verdiği şeylerdir. Allah muhakkak ki onlara azap edecektir diyor. Burada kalacağım inşallah. Sebihi isme rabbikel ala, ala suresinin tefsiri var. Allah subhanahu wa ta'ala takdir eder, nasip ederse inşallah. Bir dahaki dersimizde de buradan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurke ve etûbü ileyke.